मंत्र पाठ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 386वीं कक्षा, छठे अध्याय के दूसरे पाद में कितने सूत्र हो गए थे? 80 तक हो गया था, हैं? 69 था चाहिए। 79? हाँ, 79 तक हो गया था, हरिणी सूत्र तक हो गया है। हाँ, पूछना है कुछ है? अच्छा जी, जंघा वाच्य में वो पैर धोना है ना, तो जंघा क्यों कहा है वहाँ? निंदा तो देखो, ये शब्द क्यों कहा वाली बात नहीं है। कोई शब्द किसी भी विषय को लेकर के जब प्रचलन में आ जाता है तो वहां फिर तर्क बुद्धि नहीं लगाई जाती। बस इतना तो दिखाई दे ही रहा है, इतना संकेत तो दिखाई दे ही रहा है कि जंघा पैर का ही भाग होता है। तो जहां जंघा का अर्थ है जितना पैर का भाग हम लेते हैं, उतना न लेकर के पूरे पैर का ग्रहण करेंगे। एक उपलक्षण मात्र होता है बस, यानी कि पैर के किसी एक भाग का वाचक शब्द बोला हमने, लेकिन वो कहा जाएगा इस शब्द में, कहा जाएगा पूरे पैर के लिए। और अन्यत्र हम बोलेंगे अकेले तो वहां पर उतना ही भाग आएगा। तो इस तरह से शब्द का अर्थ करते हैं प्रसंग के अनुसार। अब जैसे आत्मा को ही महर्षि ने एक वाक्य लिखा है कि आत्मा शरीरधारी होने से साकार है। अब यहां आत्मा को साकार नहीं कहा जा रहा है, शरीरधारी होने से जब ये शब्द जोड़ा गया तो शरीर से युक्त होने के कारण से, क्योंकि साकार शब्द में जो आकार है वो तो शरीर का ही होगा ना, वो तो आत्मा का नहीं होगा, तो उसी रूप में उसको ग्रहण करना है कि शरीरधारी होने से साकार कहा जा रहा है। वैसे नहीं, स्वरूप से तो निराकार ही कहलाएगा। तो ऐसे शब्द का अर्थ करते समय हमें प्रसंग को भी देखना होता है। तो यहां भी जंघा शब्द पूरे पैर के लिए बोलेगा, और वैसे भी जंघा ऊपर का भाग होगा, जब धोएंगे तो नीचे के भाग को धोएंगे। तो उस अवस्था में प्रश्न यही तो उठ रहा है कि नीचे का भाग बोलना चाहिए, तो यहां भाग को हटा दो, यहां पूरे पैर के लिए कहा जा रहा है बस। तो आगे सूत्र है, उपमानम शब्दार्थ प्रकृता वेव। उपमानम प्रथमैक वचनांतम शब्दार्थ प्रकृतौ सप्तम एक वचनांतम एव अव्यपदम। पीछे ऋणिनी अर्थात ऋणिन प्रत्यय पर रहते स्वर का विधान किया गया था, उसी ऋणिन प्रत्यय को आगे भी लिया जा रहा है। तो शब्दार्थ प्रकृतौ, ये शब्द इसमें बढ़ाया गया। तो शब्दार्थ प्रकृतौ क्या है कि शब्दोर्थः यस्याः सा शब्दार्थः, यानी शब्दः अर्थः यस्याः, जिसका अर्थ शब्द है वो शब्द किसी रूप में हो सकता है, व्यक्त अव्यक्त उसकी उसका तात्पर्य नहीं है। तो शब्द है अर्थ जिसका, तो ये तो हो गया बहुव्रीहि समास। फिर प्रकृति के साथ में समास करेंगे कि शब्दार्थः प्रकृतिर्यस्य, ये भी बहुव्रीहि समास, यानी कि शब्द के अर्थ वाली प्रकृति है। अब किसकी? तो पीछे से, क्योंकि सप्तमी है इसमें शब्दार्थ प्रकृतौ में, पीछे सप्तमी आ रहा है ऋणिनी शब्द, तो ऋणिनी का बन जाएगा ये विशेषण। शब्दार्थ प्रकृति है जिसकी, ऐसा ऋणिनंत शब्द उसके पर रहते। तो शब्दार्थ प्रकृतौ एव णिनन्त उत्तर पदे उपमानवाची पूर्व पदम आदिदत्तम भवति। यहाँ जो पूर्व पद लिया जाएगा वो उपमानवाची होगा। पिछले सूत्र में पूर्व पद क्या होना चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं था, तो प्रश्न ये उठेगा कि यहाँ भी तो पूर्व सूत्र अपना कार्य कर ही देगा। जिस काम को ये सूत्र कर रहा है इस कार्य को तो पूर्व सूत्र ही कर सकता है। वहां कोई सीमा तो बांधी नहीं गई है कि पूर्व पद में क्या होना चाहिए, तो उपमानवाची भी आ जाएंगे उसमें। लेकिन अब इसमें जो एव शब्द लगाया है इससे ये नियम निकला कि यदि उपमानवाची पूर्व पद को हमें उसका आदत्त करना है तो उस अवस्था में वो तभी होगा जबकि आगे उसके जो निनंत पद आएगा वो शब्दार्थ प्रकृति होगा तब। यदि अन्य कोई शब्द होगा तो भले ही उपमानवाची प्रारंभ में आ रहा है तब भी ऋणिनी सूत्र वहां पर आदिदात्त नहीं कर पाएगा, यह तात्पर्य है। तो उदाहरण जैसे उष्ट्र क्रोशी, अब क्योंकि समास उपमानवाची का करना है तो उसी रूप में रखेंगे, यानी उष्ट्र इव, उष्ट्र के समान आवाज करने वाला, उष्ट्र के समान बोलने वाला। क्रोशी का तो वही है, क्रोश आह्वाने रोदने च, इस धातु से ऋणिनी प्रत्यय करेंगे और उपमान अर्थ में भी ऋणिनी प्रत्यय करने के लिए अलग सूत्र है कर्तरी उपमाने, कर्तरी उपमाने, कर्तावाची उपपद में रहते हुए ऋणिनी प्रत्यय होगा। तो उष्ट्र इव क्रोशति इति उष्ट्र क्रोशी, उष्ट्र के समान जो आवाज कर रहा है। तो ऋणंत उत्तर पद हुआ क्रोशी। कैसा है ये, कैसा है ये का तात्पर्य सूत्र ने कहा था ना कि शब्दार्थ प्रकृति होना चाहिए, तो शब्द अर्थ है प्रकृति जिसका, शब्द ही तो है, कृष धातु का अर्थ शब्द करना ही तो निकल रहा है। उसके पर रहते उष्ट्र जो उपमानवाची है उसका आद्युदात्त हो गया। ऐसे ही ध्वांश इव रौती इति, ध्वांशरावी कौए के समान आवाज करने वाला, खर इव नदति इति खरनादि, खर कहते हैं गधे के लिए, उसकी तरह ध्वनि करने वाला आवाज करने वाला। तो ये जो सारे शब्द हैं सभी में ऋणिनी प्रत्यय कर्तरी उपमाने से करेंगे और उपपद समास कर लेंगे। आगे युक्तारोहियादयश्च, और लिए कुछ शब्द, युक्तारोहियादयः प्रथमा बहुवचनांतम च्यापदम, ये गण आ गया, इसमें पहला शब्द है युक्तारोही। तो युक्तारोहियादयश्च समासाः आद्दाता भवन्ति, तो इसमें जो भी शब्द आ रहे हैं युक्तारोही आगतरोही आगतयोधी। अब यहां पर भी वही प्रश्न उठेगा कि ये ऋणिनी प्रत्यांत आपने शब्द बोले तो यहां भी ऋणिनी सूत्र से हो ही जाएगा ये कार्य आदि को दात्त करने का, तो ये भी सूत्र नियम के लिए आ जाएगा कि जहां कहीं पर जो शब्द यहां आ रहे हैं जैसे युक्त है आगत है ये सारे शब्द, ये जब पूर्व पद में होंगे तभी आगे वाला जो आरोही शब्द है इसके पर रहते ये उदात्त बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। अर्थात यदि इनको हम विपरीत कर देंगे तो उस अवस्था में ऋणिनी सूत्र नहीं लगेगा, ये इससे नियम निकलता है। तो युक्तारोही आगतरोही आगतयोधी यहां भी सर्वत्र आदिदात्त हो गया। आगे दीर्घ काश तुष भ्राष्ट्र वटम जे, दीर्घ काश तुष भ्राष्ट्र वटम प्रथम एकवचनांतम जे सप्तम एकवचनांतम, समाहार द्वंद करेंगे यहां पर दीर्घ काश तुष भ्राष्ट्र वट इनका। तो दीर्घ से यहां पर स्वरूप से नहीं लेंगे, दीर्घांत शब्द आएंगे, दीर्घांतम पूर्व पदम ये अलग हो गया। काश तुष भ्राष्ट्र वट इत्येतानि च पूर्व पदानि जे परतः आद्युदात्तानि भवन्ति, ज उत्तर पद में आएगा, जन धातु से बना हुआ ज शब्द ये आगे आएगा। तो दीर्घ क्योंकि अचों की संज्ञा होती है तो अजंत आएंगे, दीर्घ अजंत जैसे कुटी और शमी दीर्घ आएंगे, दीर्घांत हैं। तो कुट्याम जायते इति कुटीजः, सप्तम्याम जनेर्ड बहुत प्रसिद्ध सूत्र है, उससे ड प्रत्यय कर लेंगे, जन धातु से उपपद समास हो जाएगा। शम्याम जायते इति शमीजः, तो कुटी में शमी वृक्ष होता है, वृक्ष में उत्पन्न होने वाला। और काशे जायते इति काशजः तुषजः भ्राष्ट्रजः वटजः, ये अलग से लिए हैं शब्द क्योंकि ये दीर्घ नहीं थे, इनको भी लेना था। तो सर्वत्र यहां पर उपपद समास होने के कारण से यदि ये सूत्र न होता तो गति कारक उपपदार्थ कृत से कृदंत का ही स्वर रहता, ये सब उसके अपवाद बनते हैं। ये ध्यान रखना होता है कि ये सूत्र समासस्य के अपवाद हैं या किसी और के, तो समासस्य के पर्याप्त हैं लेकिन और सूत्रों के भी हैं। और सूत्रों में देखें तो सबसे अधिक इसी का है, गति कारक उपपदार्थ कृत का, समासस्य को हटा दें तो इसके बहुत अपवाद मिलेंगे क्योंकि उपपद समास होता ही है, बहुत होता है। आगे अंत्यात पूर्वम बहुवचः, अंत्यात पंचम एक वचनांतम, पूर्वम प्रथम एक वचनांतम, बहुवचः षष्ठी एक वचनांतम। बहुवचः बहवः अचः यस्मिन, जिसमें बहुत सारे अच हैं, और अंत्यात में अंते भवः अंत्यः तस्मात् अंत्यात। ऊपर से जे शब्द को भी यहां लाया गया है तो वहीं ये कार्य करेगा सूत्र है। बहुवचः पूर्वपदस्य, पूर्वपद कैसा होना चाहिए, तो वहां पर किसी का नाम नहीं लिया है, एक विशेषण बता दिया बस केवल कि जिसमें बहुत अच हूं अर्थात दो से अधिक हूं। तो बहुवचः पूर्वपदस्य जे परतः अंत्यात पूर्वम उदात्तम भवति। अब यहां थोड़ी सी विशेषता बता दी गई, उदात्त तो कर रहा है ये लेकिन आदि को उदात्त नहीं कर रहा, इसलिए आदि की अनुवृत्ति यहां नहीं जो है संगत हो पाएगी, उसको नहीं लाया जाएगा क्योंकि सूत्र कह रहा है अंत्यात पूर्वम, अंत्य से पूर्व को, तो अंत्य से पूर्व करना है। किसमें किसमें करना है अंत्य से पूर्व को, पूर्व पद में ही देखना है, पूरे समास को नहीं, क्योंकि वहां जे परतः कह दिया है, जे तो आगे ही आएगा, ज को तो हटा दिया जाएगा, तो जो मूल शब्द है प्रारंभ में उसका अंत्य से पूर्व, जैसे उपसर है मंदुर और आमल की, तो यहां देखो अंत्य से पूर्व क्या, उपसर में स आ गया अंत्य से पूर्व, अंत्य है र, ऐसे ही मंदुरा में भी मंदु दू हो गया, आमल की में ल हो गया अंत्य से पूर्व, ये उदात्त रहेंगे। समास यहां भी सर्वत्र उसी से करना है, गति का उसे उपदमतिंग से, और गति कारको पदार्थकृत के ही अपवाद बनेंगे ये, तो पूर्व सूत्र से यहां प्राप्त नहीं था क्योंकि उसने कहा था दीर्घ आदि होने चाहिए, दीर्घांत काश तुष भ्राष्ट्र उनमें से कुछ भी नहीं है यहां। आमल की में कह सकते हैं, आमल की का उदाहरण तो ऊपर भी जा सकता है अगर देखा जाए तो, आमल की हाँ अमल की में अपवाद माना जाएगा ये ऊपर के सूत्र का, ठीक है ना, क्योंकि अमल की में तो ऊपर के सूत्र से होता तो वो तो फिर आदि को उदात्त करता, दीर्घांत है ना ये, लेकिन बहुत अच होने के कारण से ये इस सूत्र का विषय बन गया, तो पूर्व सूत्र का ये अमल की में अपवाद बनेगा, और उपसर आदि जो अन्य शब्द है उनमें तो प्राप्ति ही नहीं था पूर्व सूत्र से। आगे ग्रामे अनिवसन्तः, ग्रामे सप्तम एक वचनांतम, अनिवसन्तः प्रथम एक वचनांतम। अनिवसन्तः देखो निवास करने वाला, तो नी उपसर्ग पूर्वक वस धातु से क्षत्रिय प्रत्यय करके जो निवास कर रहा है वो निवसत, नहीं कर रहा है तो अन्यवसत, उसी का बहुवचन है ये अन्यवसंत। तो ग्रामे उत्तर पदे पूर्व पदम आद्युदात्तम भवति। अब उसी पूर्व पद की ही विशेषता बताने के लिए शब्द है, क्योंकि प्रथमांत है ये अन्यवसंत कि तच्चेत पूर्व पदम निवसद वाची न भवति। अर्थात निवास करने वाला कोई है ऐसा वाचक, उसका वाचक शब्द पूर्व नहीं होगा। उस अवस्था में ग्राम के परे रहते पूर्व पद को ये आद्युदात्त करेगा। इन्होंने यहां पर क्षत्रिय प्रत्यय नहीं किया है, झज प्रत्यय करके बनाया ये, क्योंकि प्रथमा का एक वचन है वो मेरे मुख से धोखे से निकला था क्षत्रिय, क्योंकि क्षत्रिय में तो बहुवचन बनेगा फिर ये, और अनादि का झज करेंगे तो झ में अकार है ना, तो अंत अकारांत, तो निवसंत वो जो एक शब्द सुना होगा संत, बहुत बोलते हैं ना साधु संत, उसका ध्यान आ गया मुझे। तो एक तो हम इस प्रकार से बना सकते हैं उसको अस धातु से क्षत्रिय प्रत्यय करके, तो सन संतौ संतः बहुवचनम बनाना, सन संतौ संतः। क्या हम इस झज को करके बना सकते हैं एक वचन में संत शब्द, एक वचन में संतः संतौ संतः ऐसे रूप चला सकते हैं क्या अस धातु से बनाए तो? क्या राय समझ में? क्योंकि अस धातु से करेंगे तो अस के आकार को कैसे हटाएंगे? अस के आकार को हटाने के लिए हमें ङित प्रत्यय चाहिए। अब ङित प्रत्यय झच में तो शकार लगा नहीं है, जो कि ये सार धातु बनाते हैं हम इसको अपित सार धातु, क्षत्रिय तो अपित सार धातु हो गया। तो प्रश्न ये उठता है संत क्यों बोलते हैं फिर साधु संत? तो बहुवचन में ही बस वो चल पड़ा है शब्द, बहुवचन का ही है, हैं? आदर में बहुवचन लगा ही देते हैं, कोई बात नहीं है संत बोल दिया। लेकिन ये एक वचन का है निवसंतः अनिवसंतः। तुरुणादि का सूत्र जो है ना त्रिभू वही वसी जो तीसरे पाद में आता है उसी में झज प्रत्यय है, उसमें धातु भी पड़ी हुई है बस, तो उसी सूत्र से हो जाएगा। तो उदाहरण इसका है जैसे मल्ला नाम ग्राम है मल्ल ग्राम है, तो मल्ल शब्द जो आ रहा है, अब मल्ला नाम ग्राम यहां क्या अर्थ हुआ इसका? मल्लों का ग्राम, तो मल्ल ग्राम मल्लों का ग्राम का अर्थ क्या बनेगा? देखो ग्राम का अर्थ हम जैसा प्रचलन में आ रहा है अगर उसको ले लेंगे तो फिर मल्ल वहां के निवासी बन जाएंगे ना, मल्ला नाम ग्राम। हाँ अगर ये अर्थ वही लेते हैं हम जो ग्राम का अर्थ चल रहा है, तो मल्ल निवास करने वाले हुए उस ग्राम के, तब कहा जाएगा ये मल्लों का ग्राम है। लेकिन सूत्रकार कह रहा है कि अनिवसंत निवास करने वाला अर्थ नहीं लेना है, तो ग्राम का फिर हमें दूसरा अर्थ करना होगा, तो ग्राम समूह अर्थ में भी आता है तो मल्लों का समूह। ऐसे ही वणिक ग्राम देवग्राम ये सब इसी से तात्पर्य है। देवग्राम में यहां पर ग्राम शब्द का स्वामी अर्थ ले लिया, नहीं देव है स्वामी जिस या देवों का, नहीं देवस्य ग्राम देवग्राम देवों का ग्राम, देव स्वामी का इन्होंने लिखा हुआ है ये देवों का ग्राम। तो यहां भी वो ग्राम जो है जो मकानों का समूह होता है भवनों का उसको नहीं लेना है। तो इस तरह से यहां पर पूर्व पद को आद्युदात्त कर दिया गया। आगे है घोषादिशु चे, घोषादिशु सप्तमी बहुवचनांतम चाव्यपदा, ये भी गण है छोटा सा। तो घोषादि घोष आद्रियेषां घोषादिशु उत्तर पदेशु पूर्व पदम आद्युदात्तम भवति। घोष कहते हैं शब्द के लिए दाक्षी घोषः है, दाक्षी कटह, दाक्षी हृदह, तो ये सब षष्ठी समास के उदाहरण बनेंगे और समासस्य के अपवाद बनेंगे। छात्र्यादयः शालायाम, छात्र्यादयः प्रथमा बहुवचनांतम, शालायाम सप्तम्य कुचनांतम। ये छात्री शब्द है ह्रस्व इकारांत, तो छात्री ही आदरी येषां, ये भी गण है। कुछ शब्द पढ़े हुए हैं इसमें 8-10 के लगभग। तो छात्र्यादयः शब्दाः शालायाम उत्तर पदे आद्युदात्ता भवन्ति, तो षष्ठी समास करेंगे छात्री शाला है। अब यहां जो शाला शब्द है ये शाला से तात्पर्य है पाठशाला, तो ये भी एक नियम होता है कि हम जब किसी एक शब्द को लेते हैं तो उसमें से एक पद ले लेते हैं, अगर 2-3 पदों से मिल करके बनता है तो एक पद को बोल करके उसी से व्यवहार करते हैं। नामों में भी ऐसा होता है प्राय करके, किसी का बड़ा नाम होता है तो पूरा न लेकर के आधा ले लेते हैं, या तो प्रारंभ का आधा ले लो या अंत का आधा ले लो, ऐसा व्यवहार होता है। तो पदेशु पदैक देशान, पदों में से एक पद, जो पद हैं पूरे उनमें से पदैक देश, पद का एक देश भी ग्रहण हो जाता है। तो पाठशाला में से शाला को ले लिया, अर्थ वही रहेगा पाठशाला, छात्री शाला, पहली शाला, भांडी शाला, व्याडी शाला, आपिशली शाला, ये सारे शब्द जो है ये सब उसी के वाचक हैं पाठशाला के, इन सब की शालाएं हैं ये अलग अलग। आगे प्रस्थे वृद्धम कर्क्यादीनाम, प्रस्थे सप्तम्य वचनांतम अवृद्धम, प्रथमैक वचनांतम अकर्क्यादीनाम षष्ठी बहुवचनांतम। वृद्ध यहां वही तात्पर्य है जो संज्ञा है वृद्धि चामादेश वृद्धम, न वृद्धम अवृद्धम, वृद्ध संज्ञा नहीं होनी चाहिए उसकी। तो प्रस्थे में सप्तमी है यहां पर, यानी प्रस्थ उत्तर पदे अकर्क्यादी नाम अर्थात कर्क्यादि वर्जितम अवृद्धम पूर्व पदम आदिदात्तम भवति, जिसको आदिदात्त करना है ऐसा पूर्व पद वो अकर्क्यादी नाम, कुछ शब्दों को यहां पर हटा दिया गया है कि ये शब्द नहीं होने चाहिए, और वृद्ध संज्ञक शब्दों को छोड़ करके भी। तो जैसे उदाहरण में है इंद्र कुंड हरद सुवर्ण, ये प्रारंभ में आ रहे हैं और प्रस्थ तो आगे रखना ही है, तो सर्वत्र षष्ठी समास करते हुए इंद्र प्रस्थः कुंड प्रस्थः हरद प्रस्थः सुवर्ण प्रस्थः। अब यहां पर प्रश्न ये उठ सकता है कि अकर्क्यादि नाम तो ये षष्ठी का प्रयोग किया है सूत्र में, और बन किसका रहा है विशेषण पूर्व पद का, तो प्रथमा होनी चाहिए ना, तो प्रथमा न करके पांडे ने यहां पर षष्ठी का विधान किया है। फिर अवृद्धम शब्द ये प्रथमा में दे दिया, तो एक ही सूत्र में दो प्रकार की व्यक्तियां, अवृद्धम में तो चलो संगत लग रही है हमें कि प्रथमा तो होनी चाहिए पूर्व पद का विशेषण बनाना है हमें, लेकिन जब आप अवृद्धम में प्रथमा रख रहे हो तो अकर्क्यादीनाम में षष्ठी रखने की क्या आवश्यकता है, और अगर षष्ठी वहां रखी है आपने तो चलो अर्थ कर लेंगे प्रथमा के अर्थ में षष्ठी है, तो फिर आप दूसरे पद में भी तो वैसा ही करते, एक ही सूत्र में है ना, या तो सूत्र भिन्न होता तो क्या उत्तर होगा फिर वैचित्र्यार्थम विचित्रा ही सूत्र से कृति ही पाणिनेः, कहीं कहीं उनको अपनी विचित्रता भी तो दिखानी होती है, नहीं छात्र भूल जाएंगे फिर, तो जगह जगह जगह जगह थोड़ा संकेत कर देते हैं कि हमारे सूत्रों की रचना बहुत विचित्र है, तो अशुद्धि करके विचित्रता हो जाती है ना अशुद्धि करके विचित्रता, वो फैशन ही देखा है फैशनों में क्या क्या हो रहा है, कपड़े फाड़ फाड़ के पहनते रहो वही फैशन बन रही है ये लगता है फटे कपड़े पहन रहे हैं लोग तो विचित्रा ही सूत्र से कृति ही पाणिनेः है। आगे मालादीनाम च, मालादीनाम षष्ठी बहुवचनांतम च व्यापदम, अब ऊपर से प्रस्थे को ले लिया गया है, यानी मालादीनाम पूर्वपदानाम प्रस्थ उत्तर पदे आदिदात्तो भवति, तो माला आदि जो शब्द हैं उनका आदिदात हो जाएगा। तो माला प्रस्थ, शाला प्रस्थ, यहाँ भी षष्ठी समास करेंगे। अब ये अलग से क्यों लिए गए, पूर्व सूत्र कर सकता था इनको, लेकिन वहां पर कहा गया था अवृद्धम। यहाँ माला और ये शाला दोनों ही वृद्ध हैं, ये बूढ़े हो रहे हैं, इनको अलग से रखा गया है। अमहन नवम नगरे नुदीचाम, ये सूत्र जब आता है तो मुझे ध्यान आ जाता है कि हमारी गौशाला में जो कर्मचारी रहा करते थे ना, उनको भी हमारे पिताजी ने अष्टाध्यायी याद कराई थी, बहुतों को, कर्मचारियों को भी। तो ये सूत्र बहुत याद करवाया था कर्मचारियों के लिए, और सबको याद था ये अमहन नवम नगरे नदी चाम। अमहन नवम प्रथम एक वचनांतम, नगरे सप्तम एक वचनांतम, अनुदीच्याम षष्ठी बहुवचनांतम। इसमें महत और नव, ठीक है ना, ये दो शब्द इनको हटाना है। तो महत का और नव का तो समास करेंगे पहले, महत च नवम च, उसके बाद फिर नये तत्पुरुष करेंगे, न महन नवम अमहन नवम, महत और नव को छोड़ करके। नगरे में सप्तमी है, ये उत्तर पद में आ जाएगा। अनुदीच्याम जो कहा गया है, तो औदीच्य जो प्रदेश है, यानी जिस नगर की बात की जा रही है, जो नगर उत्तर पद में आएगा, वो उत्तर का, उत्तर दिशा में न हो, ठीक है ना। अनुदीच्याम, तो नगर शब्द उत्तर पदे अमहन नवम अर्थात महत नव इत्येतौ शब्दौ वर्जयित्वा पूर्व पदम आद्युदात्तम भवति। अनुदीच्याम तच्चेत नगरम उदीच्याम न भवति, उत्तर में रहने वालों का वो नगर नहीं होना चाहिए, अन्य दिशाओं वालों का हो। तो शब्द यहां पर है सुम्ह और पुंड्र, ये नगरों के नाम हो गए। नगर शब्द के साथ में इनका समास किया गया, तो सुम्हानाम नगरम, सुम्ह नगरम, ऐसे ही पुंड्र नगरम। तो षष्ठी समास करके पूर्व पद का आद्युदात्त। अगर महत बोलेंगे तो क्या बनेगा, महानगरम जो शब्द बनेगा, वहां फिर समासस्य ही लगेगा अंतुदात्त करने के लिए। ऐसे ही नव शब्द, नया नगर कोई बना है तो नव नगरम, वहां भी समासस्य लगेगा। अर्मे चावर्णम द्व्यच त्र्यच, अर्मे सप्तम एक वचनांतम च्यापदम, अवर्णम प्रथमैक वचनांतम, द्व्यच प्रथमैक वचनांतम, त्र्यच प्रथमैक वचनांतम। द्व्यच त्र्यच यानी द्वौ अचौ द्व्यच, त्रयः अचः यस्मिन् स त्र्यच, दोनों में बहुव्रीहि समास। दो अच वाले और तीन अच वाले शब्द हैं, उनको लेना है। अर्मे में सप्तमी है, ये उत्तर पद में आ जाएगा। तो अर्म शब्द उत्तर पदे द्व्यच त्र्यच अवर्णांतम महन नव वर्जितम पूर्व पदम आद्युदात्तम भवति। अब महत नव को यहां भी छोड़ा गया, क्योंकि ये दो अच वाले हैं दोनों। अगर ये अमहन नवम को नहीं लेंगे तो ये यहां पर गृहित हो जाएगा, तो इसलिए यहां कहा गया कि महत नव को छोड़ करके अन्य जो भी अवर्णांत शब्द हैं, दो अच वाले और तीन अच वाले, उनको लेना है। तो दो अच वाले में जैसे दत्त शब्द को लिया और अर्म शब्द आगे है, तो दत्तार्मम गुप्त शब्द भी दो अच वाला है, अकारांत भी है, अवर्ण वाला है, अवर्णांत है, तो गुप्तार्मम। ऐसे ही तीन अच वाले में कुक्कुट और वायस, तो कुक्कुटार्मम वायसार्मम, ये सब भी नगरों के ही नाम हैं कहीं के, अब इतिहास में ढूंढना कहां पर हैं, ये हैं क्या, थे ऐसे कहा जाएगा। अब तो नाम ही सब बदले हुए मिलेंगे, लेकिन स्थान थोड़ी समाप्त हो जाते हैं, स्थान तो रहेंगे ही वो, लेकिन उस स्थान का क्या नाम प्रचलन में होगा इस समय, आगे ये निषेध करने वाला है अब, पूर्व सूत्र से जो प्राप्ति हो रही थी उसको रोकने के लिए। कि न भूताधिक संजीव मद्राश्म कज्जलम, न विपदम भूताधिक संजीव मद्राश्म कज्जलम प्रथमा प्रथमी क्वचनांतम। तो इसमें कुछ शब्द हैं तीन अच वाले, कुछ शब्द हैं दो अच वाले। भूत अधिक संजीव है मद्र अश्मन कज्जल इत्येतानि पूर्व पदानि अर्म शब्दोत्तर पदे आद्यातानि न भवन्ति। तो जब निषेध कर दिया गया है तो समासस्य से अंतुदाति ही रहेगा सर्वत्र। तो भूतार्मम अधिकार्मम संजीवार्मम मद्रार्मम अश्मार्मम कज्जलार्मम, ये भी सब नगरों के ही नाम है। यहां तक जो है हमने कौन सा भाग ये पूरा किया, हमने पांच भागों में जो बांटा था दूसरे पाद को अवांतर भागों को लेते हुए, तो प्रथम जो भाग था वो तो वहां पूरा हो गया था जहां पूर्व पद का प्रकृति स्वर का प्रकरण था। फिर दूसरा चला था पूर्व पद का आद्युदात्त। अब रखना है हमें तीसरे भाग में पूर्व पद का अंतोदात्त, रहेगा पूर्व पद ही अभी। तो पूर्व पदम की अनुवृत्ति तो आ ही रही है, तो अंतर जो मात्र करना है वो है केवल अंत शब्द, यानी आदि को हटा करके अंत करना है। तो आदि की अनुवृत्ति को हटा दिया, अंत सूत्र आगे आ गया बस। तो इस तरह से ये केवल अनुवृत्ति को हटाने के लिए है सूत्र, यानी कि अधिकार सूत्र। तो अंत प्रथम एक वचनांतम, ऐसा ही अंत फिर उत्तर पद के लिए भी आएगा आगे, पहले आदि आएगा फिर अंत आएगा। तो एत ऊर्ध्वम यद अनुक्रमिष्यामः तत्र पूर्व पदस्य अंत उदात्तो भवति। तो अगले सूत्र में देखेंगे। आगे सूत्र है सर्वम गुण कार्थनीय। सर्वम प्रथमैक वचनांतम, गुण कार्थनीय सप्तमैक वचनांतम। कृत्स्न शब्द से बनता है कार्थन्य, संपूर्णता, और गुणस्य कार्थन्यम गुण कार्थन्यम, गुण की संपूर्णता। अर्थात जिस सर्व शब्द को अंतोदात्त किया जा रहा है, ये सर्व शब्द जिस गुणवाची शब्द के साथ में समास किया जाएगा तो पूरे को उसी गुण से युक्त कहने के लिए होना चाहिए, गुण की संपूर्णता बताने के लिए। तो गुण कार्थनीय वर्तमान सर्व शब्द पूर्व पदम अंतोदात्तम भवति। जैसे सर्व श्वेत, सर्व कृष्ण, सर्व महान, तो कर्मधारय समास है ये सर्वत्र। सर्व शब्द का कर्मधारय समास पूर्व कालिक सर्व जरत पुराण नव केवला समानाधिकरण उससे होता है। तो इस तरह से यहां तात्पर्य क्या होगा, यानी पूरे का पूरा सफेद, सर्व श्वेत सर्व कृष्ण सर्व महान। अच्छा जी, पूरा का पूरा यह अर्थ सर्व लगाने से नहीं आता? सर्व लगाने से कह तो सकते हैं, क्योंकि सर्व का अर्थ जब सब है तो पूरा ही होना चाहिए। लेकिन इन्होंने जो इसका प्रतिधारण के रूप में लिया है कि यदि सर्व, क्योंकि सर्व शब्द यदि नहीं कहेंगे और इतना ही रखें, इन्होंने दिया है प्रतिधारण इसका, यह है परम श्वेत कि सर्वम सर्व शब्द यदि न कहा जाए तो परम श्वेत। अर्थात श्वेत शब्द गुणवाची तो है, लेकिन गुणवाची होने पर भी अच्छा कार्थनीय न कहकर केवल सर्व सर्वम कह दिया तो नहीं, कार्थनीय यदि नहीं कहेंगे तब तो फिर ये हो जाएगा ना कि जैसे हम अन्य किसी शब्द को ले लें आगे, श्वेत शब्द को न लेकर के हमने ले लिया उसमें तरह प्रत्यय लगा दिया, जैसे सर्वेशाम श्वेत तरह इनकी सर्वश्वेत। होता यह है कि जब हम तरह प्रत्यय करते हैं गुणवाचक शब्द से, और उसका फिर किसी के साथ में समास करते हैं, तो एक नियम काम करता है जो कि वार्तिककार के द्वारा है कि गुणवाचक शब्द से आया हुआ तरप प्रत्यय जब समास करेंगे तो तरप का लोप हो जाता है, अर्थ तो रहेगा वहां उसका, यानी कि श्वेत तर शब्द का हमने सर्व शब्द के साथ में समास किया। अब समास करके शब्द सर्व श्वेत तरह नहीं बनेगा, शब्द बनेगा सर्व श्वेत, तरप का अर्थ वहां पर विद्यमान है। अब तरप का अर्थ वहां पर विद्यमान है तो वो अर्थ गुणवाचक के रूप में उस तरह से नहीं निकल रहा है कि गुण की संपूर्णता बताई जा रही हो, गुणवाचक शब्द तो है लेकिन सभी में जो कुछ अधिक सफेद है उसकी अधिकता को बताने के लिए प्रयोग में आ रहा है, उस गुण की संपूर्णता को बताने के लिए प्रयोग में नहीं आ रहा है, क्योंकि वहां पर हम षष्ठी समास करेंगे फिर सर्वेषां श्वेतरः, और यहां क्या है, यहां कर्मधारय समास है, ये गुणी की हाँ मतलब जो श्वेत गुण से युक्त तो बहुत सारे गुणी हैं, इनके तरफ कर रहे हैं दो को माना जाएगा, जो बहुत सारे गुणी हैं या दो गुणी हैं उनमें से एक अधिक है इस अर्थ में, तो वहां पर षष्ठी समास करेंगे लेकिन कर्णधारय समास में ये लगेगा, यही गुण की जो है कृष्णता है यहां। आगे है संज्ञायाम गिरी निकायो हो, संज्ञायाम सप्तम्य कुशनांतम, गिरी निकायो हो सप्तम्य कुशनांतम, गिरी पर्वत को कहेंगे और निकाय जो है जो भिन्न भिन्न नगर आदि होते हैं स्थान रहने के उनके लिए आएगा, तो गिरी निकाय इत्येतयोर उत्तर पदयो हो संज्ञायाम विषये पूर्व पदम अंतोदात्तम भवति, तो अंजना या भंजना ये प्रयोग में आ रहे हैं, इनके पर्वतों के नाम है ये अंजनागिरी भंजनागिरी, है कहीं वर्तमान में नाम है प्रचलन में, ये हो सकता है कहीं छोटे मोटे पर्वत हों, तो अंजना भंजना में अंत को उदात्त हो जाएगा, षष्ठी समास करेंगे ये। और दूसरा ये शब्द तो वैसे अकारांत है अंजन भंजन, लेकिन यहां जो दीर्घ किया गया है तो इसका भी सूत्र इसी सूत्र से संबद्ध है बिल्कुल, जैसे ये तो कर रहा है स्वर का विधान संज्ञा में, और दूसरा जो दीर्घ कर रहा है वो भी संज्ञा में ही कर रहा है, वहां भी यही दो शब्द आए हुए हैं, वन गिरियो हो संज्ञायाम कोटर किंशुल कादीनाम, दीर्घ के प्रकरण में रलोपे पूर्व से दीर्घ होने वाले प्रकरण में है ये, तो वहां पर भी संज्ञा में दीर्घ किया है। निकाय अर्थ में आगे दिया शापिंडी निकाय मौंडी निकाय और चिखिल्ली निकाय, तो शापिंडी और मौंडी में शपिंड और मुंड शब्द से अत इय से इय प्रत्यय करके बनाएंगे उनकी संतान उनके पुत्र, और चिखिल्ल शब्द अकारांत है उसे इनी प्रत्यय करके मतुप के अर्थ में अत इनी ठनव से वो चिखिल्ली बना हुआ है, तो इन सब के ये नगरों के नाम है निकाय के। कुमारियाम वयसी, कुमारियाम सप्तम ये कुशनांतम, वयसी सप्तम ये कुशनांतम, अब दोनों में सप्तमी है यहां पर, कुमारियाम में भी और वयसी में भी, तो एक तो कह रहा है पूरे समास के अर्थ को, पूरा समास का अर्थ अवस्था को बता रहा हो, दूसरा जो कुमारियाम में सप्तमी है वो उत्तर पद के लिए है, तो वयसी गम्य माने कुमारियाम उत्तर पदे पूर्व पदम अंतोदात्तम भवति, तो कर्मधारय समास करते हुए वृद्धा च असौ कुमारी च, क्या अर्थ हुआ इसका, वृद्धि भी है और कुमारी भी है, तो कुमारी ठीक है, कुमार एक अलग अवस्था होती है, कौमारीय कैश्वरीय युवत्व ये सारे शब्द आते हैं अवस्था को कहने के लिए, लेकिन यहां जो अर्थ है तात्पर्य विवाह न किए हुए तो उसको भी कुमारी शब्द से बोलते हैं, होता ना किसी महिला का नाम लेना हो लड़की का तो कुमारी बोलेंगे, तो इसका तात्पर्य है अभी विवाह नहीं हुआ है, विवाह होता है तो श्रीमती लगा देते हैं शब्द संकेत के लिए, लेकिन यहां उसने विवाह नहीं किया तो शरीर की अवस्था तो बदलेगी, वृद्धावस्था आ चुकी है लेकिन विवाहित नहीं है, उसे कहा जाएगा वृद्ध कुमारी, तो पूरे शब्द से वयस का तो द्योतन हो ही रहा है वृद्धावस्था आ चुकी है, ये तात्पर्य। अब दूसरे शब्द को ले लो, वहां भी यही बात है, विवाह नहीं किया है तो वो वृद्ध था, यहां जरत है, दोनों का लगभग एक ही अर्थ होगा। जरत का तात्पर्य क्या है, वो भी तो वृद्ध को ही बोलेंगे ना, तो जरती च असौ कुमारी। यहां दोनों ही शब्दों में वृद्धा और जरती जो स्त्रीलिंग के शब्द हैं, कर्मधारय समास होने के कारण से पूर्व पद का पुंवद भाव हो ही जाता है, पुंवद कर्मधारय जातीय देशीयेषु, तो वृद्धा का बन जाएगा वृद्ध, जरती का हो जाएगा जरत, और जरत का समास करेंगे तो पूर्व कालिक सर्व जरत, पुराण सूत्र में जरत आ ही रहा है, उसे कर्मधारय समास हो जाएगा, और दूसरे में विशेषण विशेषण बहुलम से हो जाएगा वृद्ध कुमारी में। अच्छा जी, लोक में ये निंदा के रूप में आता है कि आयु तो वैसी है नहीं, यहाँ वो निंदा होगा तो अवस्था नहीं बताई जा रही है, वो निंदा के जो रूप में आ रहा है ना, वो तो उसकी दुर्बलता बताई जा रही है, अवस्था युवा अवस्था होते हुए भी अगर निर्बलता के कारण से दुर्बलता के कारण से शरीर को ठीक प्रकार से नहीं रख पाए, इस कारण से यदि बताया जा रहा है निंदा के रूप में, वो अवस्था का द्योतन नहीं कहलाएगा वो। यहाँ तो वास्तविक रूप में है ये कि वृद्धावस्था तो आ चुकी है लेकिन विवाहित नहीं है। उदके अकेवले, उदके सप्तमे कुशनांतम, अकेवले सप्तमे कुशनांतम। अकेवल ये क्या तात्पर्य हुआ, उदक उत्तर पद में आना चाहिए, तो अकेवल, केवल क्या होता है, अकेला, और अकेवल अकेला नहीं है, कुछ मिश्रण हो चुका है, उसे कहेंगे अकेवल। तो पूरे समास का जो अर्थ निकलेगा वहां तात्पर्य है कि उदक, अकेला उदक को नहीं कहा जा रहा उस पूरे शब्द से, वो उदक किसी में मिलाया गया है, मिश्रण करके किसी वस्तु के साथ में जो पदार्थ बनाया गया है उसको कह रहा है। तो अकेवल वाचिनी समासे उदक शब्द उत्तर पदे पूर्व पदम अंतुदात्तम भवति, जैसे गुण में मिला दिया गया उदक, तो गुण मिश्रम उदकम गुडोदकम, गुण में उदक मिलाया कि उदक में गुण, छोटी वस्तु को बड़ी मिलाते हैं, बड़ी को छोटी में मिला कैसे भी दो, लेकिन कथन में क्या आता है, छोटे का छोटे को बड़े में मिलाना, पानी में नमक डालते हैं या नमक में पानी, जब वर्षा होती है तो नमक में पानी गिरता है या पानी में नमक गिरता है, कोई नमक का बोरा रखा हुआ हो और वर्षा हो रही है तो कौन किस में मिल रहा है, पानी नमक में मिल रहा है या नमक पानी में मिल रहा है, और हमें गिलास में लेकर के पानी पीना है तो हम पानी में नमक डालेंगे या नमक में पानी डालेंगे। तो दोनों तरह का व्यवहार होता है, लेकिन सामान्य रूप से छोटी वस्तु का नाम पहले बोलते हैं बड़ी में मिलाने के लिए। तो गुड मिश्रम उदकम, भाई गुड़ तो मात्रा में थोड़ा ही होगा ना, उदक ज्यादा होगा तो उदक में गुड़ को मिलाया गया है। अब उदक कैसा हो गया, ये अकेवल है कि केवल है, ये अकेवल हो गया, ये बस यही तात्पर्य है। तो गुड़ोदकम तिलोदकम, तिल में मिलाया गया। अब यहां पर उत्तर पूर्व पद का अंतोदात्त, चलो तो गुड़ में ड हो गया उदात्त, अब बाकी तो सारे फिर वही नियम चलेगा ना, अनुदात्तम पदमेक वर्जम, सभी अनुदात हो गए, तो सभी अनुदात हो गए तो उदक का उ भी अनुदात हो गया, अब ड और उ दोनों का एकादेश हुआ, और उ का उदात्त के साथ अनुदात्त का एकादेश, तो क्या काम करता है नियम सामान्य रूप से, एकादेश उदात्तेन उदात्तः, उदात्त होना चाहिए। लेकिन अगला सूत्र वैकल्पिक अपवाद के रूप में जो बोला है पाणिनि ने कि यदि जिसके साथ में एकादेश हुआ है ऐसा अनुदात्त किसी पद का आदि का वर्ण है, यदि किसी पद का आदि का वर्ण है, पद के आदि में आ रहा है, तो वहां पर विकल्प से उसको स्वरित भी हो जाता है। स्वरितो वा अनुदात्ते पदादौ। अब क्योंकि उदक का उ पद के आदि में है ये, इसलिए अब इसको हम स्वरित भी कर सकते हैं और उदात्त भी कर सकते हैं एक आदेश को। तो इन्होंने स्वरित का रख दिया है यहाँ, गुडोदकम तिलोदकम, यानी कि लो में जो वो है स्वरित है, गुडोदकम में ये नहीं, इन्होंने दोनों दिखा दिए। हाँ दोनों दिखा दिए हैं, उदात्त भी दिखा दिया है, स्वरित भी दिखा दिया है। कभी डो को उदात्त करेंगे और अथवा डो को ही स्वरित करेंगे, ऐसे ही तिलोदकम में लो स्वरित भी हो सकता है, उदात्त भी हो सकता है। द्विगौ क्रतौ, द्विगौ सप्तम में कुशनांतम, क्रतौ सप्तम में कुशनांतम। क्रतु किसे कहते हैं? यज्ञ के लिए, यज्ञों के पर्यायवाची में आता है, तो पूरा समास जो है वो क्रतु को कह रहा होगा। तो क्रतु वाचिनी समासे द्विगौ उत्तर पदे पूर्व पदम अंतुदात्तम भवति। समास में दो पद होते ही हैं कम से कम, तो अगला पद जो है वो द्विगु होना चाहिए। अब द्विगु यदि उत्तर पद होगा तो इसका अर्थ है वो भी समास से युक्त होगा, तो अगला पद भी समास वाला है यहां, तभी द्विगु बन पाएगा। तो पूरा देखें तो कम से कम तीन पद तो होंगे ही इस सूत्र के उदाहरणों में। तो जैसे पहले त्रिरात्र शब्द को बना लेंगे, सप्तरात्र शब्द को बना लेंगे, द्विगु समास हो जाएगा वहां पर। त्रयाणाम रात्राणाम समाहार, रात्रिणाम नहीं तिस्रीणाम रात्रिणाम समाहार है, स्त्रीलिंग का है रात्रि शब्द, तो समाहार अर्थ में तहितार्थोत्तर पद समाहारे जैसे समास करेंगे। और समासांत प्रत्यय के लिए सूत्र टच अच प्रत्यय अह सर्वैक देश संख्यात पुण्याच रात्रि है, तो त्रिरात्र या द्विरात्र नहीं त्रि का ही दंड दिया है ये शब्द बन गया। ऐसे ही सप्तरात्र भी सप्तानाम रात्रिनाम समाहारः। अब ये द्विगु परे रहते हैं और क्रतुवाची समास पूरा है ये, तो गर्गाणाम त्रिरात्र क्रतुवाची कैसे बना कि क्रतु जो भिन्न भिन्न प्रकार के हैं जो अलग अलग अवधि में किए जाते हैं, तो तीन रात तक चलने वाला क्रतु, सात रात्रियों तक चलने वाला क्रतु, कौन कर रहे हैं वो? गर्ग कर रहे हैं, चरक कर रहे हैं, हैं कुसुर विंद कर रहे हैं, ये करने वाले हैं। तो षष्ठी समास करके ये शब्द बनेंगे। एक एक वर्ष तक चलने वाले, बारह बारह वर्ष तक के भी यज्ञ हैं और पूरे जीवन काल के भी यज्ञ, बहुत बड़े बड़े यज्ञ भी होते रहे हैं, बड़े बड़े याग। आगे सभायाम नपुंसके, सभायाम सप्तम में कुछ नान्तम, नपुंसके सप्तम में कुछ नान्तम। नपुंसक जो शब्द कहा है सूत्र में, तो ये वहीं लगेगा जहां पर नपुंसक लिंग का भी विधान कर दिया गया हो सभा शब्द उत्तर पद में आते हुए। तो कौन करता है नपुंसक लिंग सभा शब्द उत्तर पद में आता है? तो सभा राजा अमनुष्य पूर्वा, ये करता है नपुंसक लिंग। वहीं ये सूत्र स्वर का विधान करेगा। तो सभा शब्द उत्तर पदे नपुंसक लिंगे समासे पूर्व पदम अंतुदात्तम भवति। तो गोपालानाम सभा गोपाल सभम, जहां जहां नपुंसक लिंग होगा वहां एक वचन का भी विधान है स नपुंसकम, वो द्विगुर एक वचनम, वहां से एक वचन की अनुवृत्ति चल रही है साथ में। तो इस तरह से गोपाल सभम, पशुपाल सभम, स्त्री सभम, दासी सभम, ये सारे शब्द उत्तर पद पूर्व पद का अंतोदात्त। पुरे प्राच्याम, पुरे सप्तम में वचनांतम, प्राच्याम षष्ठी बहुवचनांतम। पुर शब्द लिया है इन्होंने अकारांत लेते हुए सप्तमी का एक वचन, तभी बनेगा पुरे। तो पुर शब्द उत्तर पदे पूर्व पदम अंतोदात्तम भवति। प्राच्याम, प्राच्याम देशे, ये देश का वाचक बनेगा। तो ललाटपुरम, कांचीपुरम, शिवदत्तपुरम, कारणीपुरम, नार्मपुरम, ये अलग अलग प्रकार के उदाहरण हो गए। अरिष्ट गौड पूर्वेच। इस सूत्र में पूरे प्राचाम में यहां पूर्व शब्द क्या होना चाहिए नहीं बताया था, लेकिन अगले सूत्र में पूर्व शब्द क्या हो वो पूर्व शब्द क्या होना चाहिए वो बता रहे हैं। तो अरिष्ट गौड पूर्वे सप्तम में कुशनांतम च व्यपदम, दो शब्द लिए इन्होंने, अरिष्टम च गौडश्च, और इनका द्वंद्व करके फिर बहुरी समास करेंगे कि अरिष्ट गौडौ पूर्वौ यस्मिन, जिसमें ये दोनों पूर्व में आ रहे हैं। तो अरिष्ट गौड पूर्वे समासे पूर्व शब्द उत्तर पदे पूर्व पदम अंतुदात्तम भवति। तो अरिष्ट के और गौड के साथ में समास करेंगे, अरिष्ट पुरम, अरिष्टम श्रितः अरिष्ट श्रितः तस्य पुरम अरिष्ट श्रित पुरम, ऐसे ही गौडपुरम, गौडानाम भृत्याः गौड भृत्याः तेषां पुरम गौड भृत्य पुरम। अरिष्ट गौड, ये शब्द पूर्व में है जिसके, एक तो ये शब्द हो गया, ठीक है ना, और इनका अकेले का भी इन्होंने प्रयोग किया है, जैसे अरिष्ट पुरम, और दूसरा अरिष्टम श्रितः अरिष्ट श्रितः, ये क्या हो गया, ये अरिष्ट पूर्व वाला पूर्व पद हो गया। एक तो अरिष्ट शब्द पूर्व रहते हुए और दूसरा अरिष्ट पूर्व वाला, अरिष्ट पूर्व में है जिसके, ऐसा पूर्व पद। तो श्रित शब्द के साथ में समास करके अरिष्ट श्रितः ये बना लिया, उसके बाद फिर पूर्व के साथ समास। ऐसे ही अकेला गौड़ शब्द लेंगे तो गौड़पुरम, और गौड़ पूर्व में है जिसके, ऐसा पूर्व पद, वो शब्द है गौड़ भृत्य, इसका फिर पूर्व शब्द के साथ में समास करके गौड़ भृत्य पुरम। आगे निषेध करने वाला है सूत्रीय, न हास्तिन फलक मार्देया, न अव्यपदम हास्तिन फलक मार्देया प्रथमा बहुवचनांतम, हास्तिन फलक मार्देय इत्येतानि पूर्वपदानि अंतोदात्तानि न भवन्ति, पूर्व शब्द उत्तर पदे। अब यहां जो प्राप्ति है वो जो मुख्य सूत्र है पूरे प्राचाम उसी से होनी है, तो उसका ये अपवाद बनेगा। तो हास्तिनपुरम फलकपुरम मार्देयपुरम, जब अंतुदात्त नहीं हुआ तो फिर क्या बनेगा, षष्ठी समास हुआ है तो समासस्य से अंतुदात्त हो जाएगा। तो हास्तिन फलक ये तो मूल शब्द हैं ही, मार्देय में जो है ये मार्देय, तो ये शुभ्रादिभ्यश्च जो सूत्र चौथे अध्याय में आया हुआ था, तो मृदु शब्द से ढक प्रत्यय करके बनाया गया है ये मार्देय, मृदोह अपत्यानि मार्देयाः। और हास्तिन भी हस्तिन से बनेगा, तो हस्तिना हस्ती राजा का नाम है यहां पर, और उसकी जो संतान कहलाएगी वो हास्तिन, तो अण प्रत्यय हो गया है अपत्यार्थ में। फलक ज्यों कहते हैं। आगे कुसूल कूप कुंभ शालम बिले, कुसूल कूप कुंभ शालम प्रथम एक वचनांतम, बिले सप्तम एक वचनांतम, समाहार द्वंद्व है यहां पर। तो कुसूल कूप कुंभ शाला, समाहार द्वंद्व होने से ह्रस्व हो गया है सूत्र में शाला को, नपुंसकलिंग होने के कारण से। कुसूल कूप कुंभ शाला इत्येतानि पूर्व पदानि बिल उत्तर पदे अंतुदात्तानि भवन्ति, तो यहां भी षष्ठी समास करेंगे। और यहां बिल का तात्पर्य, वैसे बिल का अर्थ होता है एक प्रकार से छिद्र जैसा भाग होता है भूमि का, लेकिन यहां बिल का तात्पर्य होगा जब षष्ठी समास करेंगे तो उसका मुख, मुख क्या होता है, मुख में छिद्र ही तो होता है, हम भोजन खाते हैं तो मुख में जाता है, मुख में प्रवेश होता है। तो कुसूल का बिल यानी कुसूल का मुख, ऐसे ही कूप का बिल, कुंभ शाला इत्यादि। शाला का बिल क्या होगा, उसका दरवाजा, वहां से प्रवेश करेंगे शाला में। दिक् शब्दा ग्राम जनपदाख्यान चान राटेशु। दिक् शब्दा प्रथमा बहुवचनांतम, ग्राम जनपदाख्यान चान राटेशु सप्तमी बहुवचनांतम। यहां जो दिक् शब्द सूत्र में आया हुआ है तो सामान्य तो हम यही अर्थ लेना चाहेंगे कि दिशावाची शब्द, लेकिन दिशावाची शब्द को कहने के लिए शब्द की आवश्यकता नहीं थी बोलने की है? दिक् संख्या संज्ञायाम तो क्या करते हैं वहां पर, वहां शब्द लिखा है क्या? दिक् शब्द कुछ नहीं, दिक् कहते ही दिशावाची अर्थ निकल आता है और फिर भी शब्द को यहां बोला है, तो एक विशेष तात्पर्य है यहां। तो इसलिए जो दिखाया है इन्होंने विग्रह समास जो किया गया है, दिशी दृष्टा शब्दा दिक् शब्दा, दिशा में प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द, देखे जाने वाले शब्द। तो सप्तमी जो समास किया है यहां पर उसमें विग्रह में दृष्ट दिखाते हुए तो उसका लोप भी करना होगा, तो उत्तर पदलोपी सप्तमी तत्पुरुष, मध्य के पद का लोप कर ही देते हैं, बहुत से समास होते हैं ऐसे। तो इस तरह से यहां दृष्ट अर्थ छिपा हुआ है दिक् शब्द में, तो वहां पर कालवाचक शब्द भी आ जाएंगे। देखो काल सर्वत्र होता है कि नहीं, काल किसी एक स्थान में होता है या सर्वव्यापक है? काल सर्वव्यापक है, ऐसा कौन सा स्थान है जहां काल नहीं है? अकालक स्थान है कोई? सर्वत्र होता है काल। अच्छा, और दिशा, ऐसा कौन सा स्थान है जहां दिशा नहीं है? वो भी सर्वत्र है। तो कहने का तात्पर्य है किसी भी स्थान में हम जब कहना चाह रहे हों तो वहां पर कालवाचक शब्द भी गृहित हो जाएंगे। तो इस तरह से काल को कहने के लिए भी ये दिक् शब्द जो सूत्र में आ रहा है ये कालवाचक शब्दों को भी ले लेगा और दिशावाचकों को भी ले लेगा। जैसे दिशावाची शब्द में हम पूर्व इत्यादि बोलते ही हैं, तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऐसे बोलते हैं, लेकिन पहला अर्थ लेने के लिए पूर्व का प्रयोग होता है कि नहीं? पहला, समय की दृष्टि से कह रहा हूं मैं, मान लो दो व्यक्ति आए हमारे यहां, तो ये पूर्व आए ये बाद में आए, तो वहां पूर्व का अर्थ दिशा है या काल है? तो ऐसा तात्पर्य यहां पर कहना चाह रहे हैं ये कि कालवाचक शब्द भी आप ले सकते हो इन्हीं दिशावाची शब्दों से, और दिशावाची भी ले सकते हैं, दोनों प्रकार के। दूसरा है इसमें ग्राम जनपद आख्यान चानराट, तो चानराट तो स्वरूप से लेना है, और ग्राम ये वाचक आ जाएगा ग्रामवाची, ऐसे ही जनपद में भी जनपदवाची। आख्यान एक अलग शब्द है, लेकिन आख्यान का तात्पर्य यहां लेना है ये जो ग्रंथ होते हैं ना आख्यान, किसी के विषय का पूरा वर्णन करना, तो उसका तात्पर्य है ये, किसी का चित्रण होता है जैसे जीवन का पूरा, तो ऐसे आख्यान जिसमें पूरा उसका चित्रण आता है, पूरी जीवनी आती है। तो ग्राम जनपद आख्यान वाचिशु उत्तर पदेशु, ये दो शब्द अलग ले लिए, ग्राम और जनपद, और आख्यान अलग है ये। तो ग्राम जनपद आख्यान वाचिशु उत्तर पदेशु चानराट शब्दे च उत्तर पदे दिक् शब्दा पूर्व पदानी अंतदात्तानि भवन्ति। अब जैसे पूर्व शब्द का समास किया इशु काम शमी के साथ में, पूर्व शब्द दिग्वाचक लिया है यहां पर, और ग्राम जनपद है ना, पहले ग्राम को लिया इन्होंने, ग्राम को कहने वाले शब्द, तो पूर्वेशु काम शमी का अर्थ क्या होगा कि इशु काम शमी नाम का जो ग्राम है उसका पूर्व का भाग, ये दिशा में आएगा, ठीक है ना, दिशा के बोध के लिए। ऐसे ही अपरेशु काम शमी, इशु काम शमी का अपर भाग, ये भी दिशा का बोधक हो गया। ऐसे ही पूर्व कृष्ण मृत्तिका अपर कृष्ण मृत्तिका, ये ग्रामों के ही नाम है ये कृष्ण मृत्तिका, आप शब्दार्थ नहीं लेना है, काली मिट्टी बस गांव का नाम है, हो सकता है वहां की मिट्टी काली रही हो, तो उसका पूर्व का भाग उसका अपर का भाग। ऐसे ही जनपद में पंचाल शब्द जनपद का वाचक है, तो पंचाल का पूर्व का भाग पूर्व पंचाल, और पंचाल जनपद तो है यहां पर, लेकिन जनपद के निवासियों को पंचाल कहा जाएगा, ध्यान रखना, वो जहाँ रहते हैं, क्योंकि पंचाल नाम के लोगों के रहने के कारण से वो पंचाल कहला रहा है, और वहां पर जनपद अर्थ में प्रत्यय भी करेंगे लेकिन उस प्रत्यय का जनपद लोप से लुप हो जाता है, तो पंचाल का पंचाल ही बना रहेगा। तो पूर्व पंचाला है, पूर्व पंचाला है, अपर पंचाला है। आख्यान में किसी ग्रंथ का नाम आएगा, जैसे पूर्वाधिरामम, तो अधिराम आधिराम, आधिराम शब्द के साथ में समास किया है, तो अधिराम अधिराम कोई व्यक्ति, और उसको अधिकृत करके लिखा गया जो ग्रंथ है, जो कथा है उसकी पूरी, उसे कहा जाएगा आधिराम। तो अधिराम शब्द से अधिकृत्य कृते ग्रंथे, इस सूत्र से अण प्रत्यय करके बनाएंगे आधिराम, ठीक है ना। अब उसका पूर्व का भाग ग्रंथ का, तो पूर्वाधिरामम ऐसे ही है, पूर्व यायातम अपर यायातम। अब यहां जो पूर्व अपर शब्द हैं, ये काल के बोधक हैं, ये दिशा के बोधक नहीं बनेंगे अब, क्योंकि दिक् शब्द में जो मैंने व्याख्या की थी, कालवाचक शब्दों को भी ले लेंगे इसमें। तो यायात जो है पूर्व, जो पहले वाले हैं काल की दृष्टि से, और अपर जो बाद में बाद वाले हैं काल की दृष्टि से। चानराट शब्द अलग है, ये भी किसी स्थान का नाम रहा होगा, तो पूर्व चानराटम अपर चानराटम, इसको किसी ने भी नहीं खोला है कि किस अर्थ में है ये, तो किसी स्थान विशेष का ही नाम रहा होगा ये, उसका पूर्व का भाग और उसका अपर का भाग, वो दिशा की दृष्टि से। चलो इतना ही रखते हैं अब, प्रणव ध्वनि।